program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest nazwa i lider w Zjednoczonej Prawicy, nowe ugrupowanie. Zarzut zabójstwa usłyszał Ukrainiec, który zadźgał swojego rodaka. Na Jasną Górę pielgrzymują mężczyźni, w sumie kilka tysięcy osób. Porozumienie, tak nazywa się nowa partia powołana na kongresie Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz konwencji zjednoczeniowej Polski Razem Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych. Na czele stanął Jarosław Gowin. Na kongresie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jakie cele stawia sobie nowe ugrupowanie? Nowa partia skupi się przede wszystkim na zagadnieniach gospodarczych. Porozumienie chce wprowadzić m.in. ulgi podatkowe dla dużych rodzin, a także obniżyć ZUS dla mikrofirm. Projekt w tej sprawie jest już opracowany i ma poparcie partii rządzącej. Równie ważne dla nowego ugrupowania będą zagadnienia związane z samorządem. My wierzymy, że trzeba rozwijać małe ojczyzny, że trzeba wspierać samorządowców, poszerzać kompetencje samorządów, dlatego do współpracy z nami zgłosiło akces tak wielu wybitnych samorządowców. Część z nich będzie współpracować w ramach partii. Tłumaczył w trakcie Kongresu Zjednoczeniowego Polski Razem wicepremier i prezes nowej partii Jarosław Gowin. Poinformował, że z partią chcą współpracować samorządowcy z całej Polski i reprezentują wszystkie szczeble tej struktury. Są prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie i będą wchodzić w skład Rady Samorządowej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za informację. Obywatel Ukrainy, który w środę w Gdańsku zaatakował swojego rodaka, usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna został przesłuchany, złożył wyjaśnienia, przyznał się do winy. Prokuratura będzie wnioskować o areszt, mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Będziemy czekać na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu i decyzję sądu, w jaki sposób sąd rozpozna wniosek prokuratora w tym zakresie. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa obywatela Ukrainy. Na podstawie materiału dowodowego ustalono, że podejrzany kilkukrotnie ugodził pokrzywdzonego nożem. 49-latek zginął od kilku ciosów nożem. Sprawca uciekł, został zatrzymany dobę później w Medyce na przejściu granicznym. Wczoraj przetransportowano go do Gdańska. Wiadomo, że mężczyźni znali się. Ofiara sprowadziła swojego kolegę do Polski, do pracy. Doszło między nimi do kłótni, która miała być powodem ataku. 38-latkowi grozi dożywocie. Premier Libanu niespodziewanie podał się do dymisji. Rezygnacja szefa rządu może pogłębić chaos w niestabilnym politycznie kraju. Saad Hariri powiedział w telewizyjnym przemówieniu, że powodem rezygnacji ze stanowiska jest zagrożenie życia. Żyjemy w atmosferze, jaka poprzedziła zabójstwo męczennika Rafika Haririego. Poczułem, że istnieje spisek na moje życie. Hariri nie sprecyzował, o co dokładnie chodzi, ale równocześnie oskarżył Iran o sianie strachu i destrukcji w regionie. Iran jest krajem zdominowanym przez szyitów i sojusznikiem współrządzącego Libanem ugrupowania Hezbollah. Sam Hariri jest sunnitą. Prezydent Libanu oświadczył, że premier Hariri tuż przed ogłoszeniem dymisji dzwonił do niego tyle, że z zagranicy. Saad Hariri jest synem Rafika Haririego, byłego premiera Libanu, który został zamordowany w centrum Bejrutu przed 12 laty. Saad pełnił urząd premiera od listopada ubiegłego roku, a wcześniej był szefem rządu między 2009 a 2011 rokiem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Nowa linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza będzie gotowa w ciągu 9 lat, zadeklarował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja na odcinku Podłęże-Szczyżyc wraz z modernizacją odcinka Chabówka-Nowy Sącz ma kosztować 6 miliardów złotych. Dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego ma zająć około 100 minut, a do Nowego Sącza godzinę. Teraz podróż koleją z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza trwa 3 godziny. Na Jasną Górę do Częstochowy pielgrzymują mężczyźni, w sumie ponad 5 tysięcy osób. Po brzegi wypełnione są dwa miejsca spotkania, sala Ojca Kordeckiego i Bazylika Jasnogórska. To, czego ja doświadczam, czy doświadczyłem na poprzedniej konferencji, to jest taka zachęta do walki i do tego, żeby się nie poddawać, żeby być wytrwałym, ponieważ jestem mężczyzną, więc doświadczam różnych pokus w życiu, ale chcę walczyć o czystość, walczyć o moje małżeństwo, chcę poszerzać moją rodzinę, także czuję się tutaj zmotywowany i zbudowany. Pielgrzymkę objęli patronatem prymas Polski, arcybiskup częstochowski, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Łódź. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, lokalnie mgliste, od 1 stopnia w Małopolsce do 5 w centrum, 6-7 na zachodzie i nad morzem. W niedzielę na wschodzie i w centrum pogodnie, na zachodzie chmury, lokalnie przelotny deszcz, od 19 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Yona Kenan, znakomita izraelska piosenkarka w raporcie o stanie świata na początek. Dokładnie 100 lat minęło przedwczoraj od przekazania pewnego listu, który zmienił bieg dziejów Bliskiego Wschodu. List miał charakter deklaracji, więc może nie on sam zmienił te dzieje, ale nadał im pewien kierunek, który w roku 1920 przybrał polityczną formę w postaci brytyjskiego mandatu Palestyny, a prawie 30 lat później powołania państwa Izrael, które już bez żadnych wątpliwości zmieniło bieg dziejów nie tylko Bliskiego Wschodu. W studiu Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Przypomnijmy tło tego wydarzenia. O co chodziło Brytyjczykom, bo to oni przekazali, ambasador Wielkiej Brytanii przekazał ten list. Komu go przekazał? I co z tym wszystkim mają wspólnego syjoniści? Prawda? I teraz mam się nie ocierać o takie typowe interpretacje, zwłaszcza tych, którzy krytykują deklarację Balfoura. Znaczy już można powiedzieć tak, że deklaracja Balfoura należy do chyba jednych z ważniejszych dokumentów takich nieformalnych, które miały wpływ w ogóle na historię nie jednego państwa, ale całego regionu. Wydawałoby się, że deklaracja, list nie miałaby mieć wielkiego znaczenia, natomiast ona się wpisała w wielką politykę i w zasadzie wpisała się w ten wiatr historii, który wtedy wiał pod koniec I wojny światowej. Więc tym kontekstem, w który wpisuje się deklaracja Balfoura, to jest przede wszystkim zderzenie i walka interesów w I wojnie światowej pomiędzy wielkimi potęgami. To jest jednocześnie już wtedy upadające Imperium Rosyjskie i jakby wyjątkowa rola rewolucjonistów, a przy okazji także społeczności żydowskiej w samej Rosji. To są rozgrywki wielkich imperiów na Bliskim Wschodzie i próba przyciągnięcia na swoją stronę, czy w ogóle zapewnienia swoich interesów poprzez przyciągnięcie między innymi społeczności żydowskiej, bo wiemy, że także próbowano przyciągać społeczność arabską. I okazało się, że jeszcze do tego należy dorzucić pewne prądy bardzo silne, nacjonalistyczne, takie narodowo-twórcze w Europie i jednocześnie tworzący się, w ogóle nie tyle tworzący się, ale już wtedy taki rozwijający się intensywnie syjonizm, czyli taką ideologię narodową społeczności powołania żydowskiej. Taka ideologia, czyli wymiar polityczny marzenia Żydów, którzy żyli w diasporze, powrotu w końcu do ich siedziby narodowej. I otóż deklaracja Balfoura podpisana, czy Balfoura, to jest, jakby Balfour jest autorem, adresatem, przepraszam, jest autorem tego listu do lorda, to jakby lorda, no dobrze, niech tak może zostać, ale bardzo wpływowego syjonista, czy nie tyle syjonisty, co działacza i zwolennika ideologii syjonistycznej, samego także syjonisty, lorda Rothschilda. To były wyrazy. I teraz to jest słowo kluczowe, jakby ten fragment kluczowy deklaracji, która sama w sobie jest bardzo krótka. Natomiast to, co zmieniło dzieje historii, to jest taki bardzo krótki fragment, który mówi tak, że rząd królewskiej mości z wyrazami sympatii odnosi się do koncepcji czy pomysłu siedziby narodowej społeczności żydowskiej w Palestynie. I na tym zwykle kończy się taka pobieżna interpretacja i my zapominamy, że to samo zdanie ma kontynuację i taki warunek Brytyjczyków, że ta sympatia do pomysłu siedziby narodowej Żydów w Palestynie będzie uwarunkowana tylko i wyłącznie tym, że nie zostaną naruszone prawa i swobody społeczności nieżydowskich. I tutaj Balfour miał na myśli nie tylko społeczności arabskiej, muzułmańskiej, ale także chrześcijańskiej. Więc nie można powiedzieć, że to była absolutnie tylko i wyłącznie wspierająca, czy w ogóle dająca społeczności żydowskiej siedzibą narodową, czyli państwo w całej Palestynie, bo... Trzeba pamiętać, że to były różne... Bliski Wschód nie wyglądał tak jak teraz, właśnie, kiedy tak. Kojarzymy go wyłącznie przede wszystkim z islamem i z Arabami, tak, prawda? To było wiele religii i bardzo wiele grup etnicznych. Absolutnie tak. Ale czy można w tym czasie mówić o jakiejkolwiek lojalności narodowej, nie. Czy, no właśnie, nie, czy, nie, czy, nie. Znaczy, czy Palestyńczycy uważali się za Palestyńczyków, no więc, czy Żydzi uważali się za Izraelczyków i tak dalej. No Izraela nie było, więc nie mogli się uważać za Izraelczyków. Dokładnie tak. A Palestyńczycy też się nie uważali za Palestyńczyków, czyli za narodowość palestyńską. Narodowość to palestyńską. My zwykle, w ogóle dzisiaj odnosząc się w sposób taki dwudziestowieczny czy dwudziestopierwszowieczny do kwestii tego, co się działo na samym Bliskim Wschodzie i także w ówczesnej geograficznie Palestynie, myślimy kategoriami europocentrycznymi i takimi narodocentrycznymi. Znaczy nam się wydaje, że te narody były, są i będą. Zawsze. Natomiast trzeba pamiętać, że wtedy to, co my nazywamy Palestyną, nie było żadną formą państwa. To był region geograficzny nazywany Palestyną, zamieszkiwany przez różne społeczności, przede wszystkim religijne, ale był częścią Imperium Osmańskiego, które już wtedy chyliło się ku upadkowi. Tak naprawdę o ten skrawek ziemi toczyła się wielka gra, rywalizacja wielkich mocarstw. Więc wszyscy, którzy mieszkali w Palestynie, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, byli Palestyńczykami. Posiadali także paszporty palestyńskie. Natomiast nie były to paszporty państwa palestyńskiego, bo takowego nie było, ponieważ to był część, dzisiaj moglibyśmy w uproszczeniu powiedzieć pewna kolonia, jakkolwiek to brzmi, Imperium Osmańskiego, czyli Turków. Dobrze. Natomiast wracając do tego nacjonalizmu, poczucia takiej odrębności narodowej, to trzeba pamiętać, że o ile społeczność żydowska z uwagi na już wtedy taki bardzo silnie rozwijający się koncept syjonistyczny, oni mieli wyraźne poczucie odrębności i tego, że tworzą naród. Oni przez większość swoich dziejów utożsamiali się... No tak, ale też pewnie przesadą byłoby powiedzieć, że wszyscy Żydzi ucieszyli się z tego pomysłu stworzenia państwa Izrael, nie, bo byli no, Żydzi, dzisiaj... którzy zostali w swoich krajach i nigdy nie chcieli tam wyjeżdżać. Tak jest, a poza tym nawet spora część tych bardzo religijnych Żydów do dzisiaj neguje w ogóle sam sens istnienia państwa Izrael. Jasne. 20 rok powstaje mandat Palestyny, czyli kontrolowana przez Brytyjczyków część starego Imperium Osmańskiego, w której oni rozdają karty, ale w której już zaczyna się wrzenie, prawda? Dokładnie, bo bardzo szybko po powstaniu mandatu brytyjskiego okazuje się, że w odpowiedzi na żydowski, znaczy no, jeszcze wtedy żydowski syjonizm, czyli tą koncepcję narodową państwa żydowskiego tam w Palestynie, społeczność arabska, miejscowa zaczyna poszukiwać swojej tożsamości i próbować odpowiadać sobie na pytanie, a my kim jesteśmy? I w pierwszej kolejności odpowiadali, jesteśmy Arabami. Jesteśmy także muzułmanami. Natomiast w sensie takim etnicznym jakby ścierały czy się... Narodowościowym, tak? Ścierały się dosyć takie dwie koncepcje. Jedna lokalna, druga taka wielka, powiedzmy, historyczna. Trzeba pamiętać, że w sposób, jeżeli byśmy na siłę musieli pokazywać, jaki jest ten pierwowzór myślenia politycznego Palestyńczyków, to oni w pierwszej kolejności w tamtym czasie utożsamiali się raczej z Syrią, z tą koncepcją wielkiej Syrii. Więc większość z nich nie mówiła o tym, że są Palestyńczykami. Są. Oni wtedy utożsamili się jako Syryjczycy. Natomiast coraz częściej z uwagi na odpowiedź, taką konkurencję z żydowskim syjonizmem, zaczęto formułować taką koncepcję tego lokalnej społeczności i narodu palestyńskiego, czyli tych mieszkańców lokalnych Arabów prowincji palestyńskiej. I tak w ten sposób można by powiedzieć, że stworzono sam naród palestyński, który jakby to dzisiaj cały czas ma duże wątpliwości. Nie tyle wątpliwości, co oni są silnie określeni. Również natomiast... jego sąsiedzi mają wątpliwości, prawda? Oczywiście. Kim oni są, do jakiego podmiotu politycznego mają należeć, bo prawda? Bo powiedzmy, dodajmy jeszcze, że dzieląc Bliski Wschód, czyli mandat brytyjski i mandat francuski, tam podzielono faktycznie geograficzną Palestynę dosyć nierówno i to, co zostało w tym dzisiejszym Izraelu i w autonomii palestyńskiej, to jest mniejsza część Palestyny, bo geograficznie większa część Palestyny, czyli ta na prawo, na wschód od rzeki Jordan, znalazła się w Transjordanii, czyli u sąsiedni nich braci Haszymitów. Jordańczyków, tak. Tak jest. To, co teraz jest Jordanią. Dokładnie. Przepraszam, uzupełnię, bo to było pierwotne pytanie i okaże się, że nie odpowiedziałam. I wtedy, kiedy powstawał mandat brytyjski, zaczęło wrzeć. To znaczy, zaczęły ścierać się te wielkie koncepcje. Jedna silniejsza, lepiej zorganizowana, bo bardziej, znaczy tu można powiedzieć, społeczność żydowska była bardziej zdeterminowana, żeby powrócić do Palestyny, bo przecież nasilały się w Europie silne takie tendencje antysemickie. To już był ten moment, kiedy faktycznie trzeba było się określić, gdzie ma powstać państwo żydowskie, a Palestyńczycy miejscowi próbowali przetrwać, to znaczy oni w końcu zobaczyli, że no muszą się organizować, muszą się określać, a także muszą walczyć nie tylko ze społecznością żydowską na miejscu w ówczesnej Palestynie, ale także z władzami mandatowymi, czyli z Brytyjczykami. I mieliśmy taki moment, że dochodziło w latach 20. i 30. do wielkich rebelii i społeczności arabskiej, i społeczności żydowskiej, nie tylko przeciwko sobie, ale także przeciwko władzy mandatowej, czyli przeciwko Brytyjczykom. Tej równowagi, o której Brytyjczycy mówili w deklaracji Balfoura, się nie udało utrzymać i to było wiadomo, no już od 20-tych, 30-tych lat już było wiadomo, że to nie przetrwa. No i oczywiście kulminacją było to, że Brytyjczycy sprzeciwiali się imigracji żydowskiej nawet w czasie, kiedy ta imigracja ratowała ludziom życie, tak, prawda? I to jest niezbyt chwalebny, najdelikatniej mówiąc, moment w historii Imperium Brytyjskiego. Zatrzymywanie statków i odsyłanie i zawracanie statków z uciekinierami i ludźmi, którzy ratowali się od Holokaustu. Natomiast no, mamy 48 rok, w którym rok, który Palestyńczycy nazywają Nakba, momentem klęski, tragedii, katastrofy, która skończyła właściwie czas, trudno powiedzieć pokoju, no w każdym razie relatywnego pokoju, i zaczęła okres nieustannej wojny, który trwa do teraz, prawda? To znaczy, i teraz pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć? To znaczy, czy to tak musiało być? Czy było jakieś zaniechanie ze strony zwłaszcza Brytyjczyków, no bo to oni jeszcze wtedy rozdawali karty. Ja mam wrażenie, że znaczy Brytyjczyków trudno oskarżać o zaniechania, ponieważ to już była tak misterna polityka, że można by powiedzieć, że ich wielkim zaniechaniem w ogóle było to, że oni się wycofali z mandatu. Natomiast można by powiedzieć z drugiej strony, że dzieje historii były takie, że wraz z utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, no już myślano o tym, jak porządkować system międzynarodowy, więc Brytyjczycy, natomiast oskarżać można ich o to, że oni po prostu w sposób taki nieelegancki, nie dokończając sprawy, wyszli, czyli oddali mandat brytyjski i pozostawili społeczności międzynarodowej problem taki, jaki był, a ten problem naprawdę tam się zaognił, tam po prostu wrzało, dochodziło do zamachów także terrorystycznych jednej i drugiej strony, ale ważne jest to, żeby wspomnieć, że zanim powstało państwo Izrael, to społeczność międzynarodowa poprzez ONZ zaproponowała w miarę uczciwy, taki obiektywny podział terytorium mandatowego na dwie części, na dwa państwa. I ja bym powiedziała, że to zaniechanie, bo mówiliśmy o zaniechaniach Brytyjczyków, ale ja bym powiedziała, że zaniechali tutaj przede wszystkim Palestyńczycy, bo oni mając propozycję utworzenia własnego państwa na znacznie lepszych warunkach niż potem się pojawiały to była 60 lat, tak, czy do tej pory. Pierwsza, prawda? I najlepsza propozycja, i oni ją odrzucili. Natomiast przyjęli propozycję społeczność żydowska. Natomiast efekt dzisiaj jest taki, że Palestyńczycy, odrzucając propozycję dzisiaj, podważają jakby swoje własne argumenty, bo można by mi powiedzieć, że no dobrze, deklaracja Balfoura była tylko deklaracją, która była wyrazem pewnego trendu w ogóle historycznego, czyli działo się tak, że być najprawdopodobniej skończyłoby się i tak powstaniem państwa Izrael. Natomiast Palestyńczycy tutaj próbowali jakby walczyć z całym światem i próbowali jakby przywrócić status quo, które było nie do przywrócenia. I dzisiaj to, co się dzieje, to jest ewidentnie taka wzajemna niechęć, już przenikła chyba obie strony do tych takich najgłębszych... Od 48 roku wydarzyło się wiele niesprawiedliwości, padło wiele ofiar. To wbrew pozorom nie jest najważniejszy konflikt na świecie, ale to jest konflikt bardzo symboliczny i konflikt, który no, dzieli nie tylko Bliski Wschód, ale w bardzo dużym stopniu stanowi punkt odniesienia dla wielu ruchów na całym świecie, prawda? I to świętowanie dzisiejszej deklaracji Balfour absolutnie te spory i podziały jeszcze dodatkowo odświeża, uwypukla. Więc można by powiedzieć, że dzisiaj toczymy olbrzymie spory w stosunku, znaczy jakby w oparciu, czy odwołując się do dokumentu, który ma 100 lat i był tylko deklaracją. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Posłuchajmy teraz fragmentu reportażu Pawła Drozda. Zaraz powiem dlaczego. John ma blisko 60 lat. Typ lidera. Zapytany o to, czy jest chrześcijaninem, odpowiada bez namysłu. Oh yeah, I'm a strong Catholic. O tak, zdecydowanie jestem katolikiem. Jestem bardzo związany z Kościołem, ale jest kilka jego praw, które łamię. Jako tradycjonalista uczestniczę we wszystkich tradycyjnie papułaskich zdarzeniach, takich jak wojny klanowe czy różnego rodzaju rytuały i ceremonie. Praktykuję też poligamię. Ludzie tutaj mają dwie twarze. Z jednej strony żyją w zgodzie z silnie chrześcijańską etyką, a z drugiej otoczeni są magią. To działa, jeśli się w to wierzy. It works if you believe in it. I've seen it time and time again. Widziałam to tyle razy. Widziałam ludzi, którzy umierali w wyniku czarów i takich, którzy dzięki czarom zdrowieli. Tutaj, na wybrzeżu, trzeba zwracać uwagę na przykład na to, jak zabija się świnie. Są osoby, które mogą się tym zajmować, bo świnie trzeba zabić tak, by nie wydała przy tym dźwięku. Ma być szybko i czysto. Jeśli tak się nie stanie, w ciągu roku umrze ktoś z twojej rodziny. To fascynujący kraj z fascynującymi wierzeniami. Kiedyś w całości już to było w raporcie o stanie świata. Miło nam Państwa poinformować, że nasz kolega Paweł Drozd, wieloletni wydawca raportu, zdobył nagrodę 10. Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów Media Travel. Reportaż Pawła właśnie, którego fragment przed chwilą słuchaliśmy, poświęcony wierzeniom mieszkańców Papui Nowej Gwinei, zwyciężył w kategorii radio. Bardzo gratulujemy. Całości można ciągle słuchać na stronie Trójki w zakładce Co słychać w Trójce. Take me by the back to its pain. I cut my heart, but it grew bad. Heavy song I can't fly. And I don't know if I can love again. Asaf Avidan w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy izraelskiej muzyki. Asaf Avidan oczywiście dzisiaj w Trójce jeszcze wystąpił u Piotra Stelmacha w Myśliwieckiej 357 tuż po 18. Nowa płyta, fantastyczny koncert. Bardzo proszę słuchać. Był najlepszym piłkarzem na świecie, a teraz chce zostać najlepszym prezydentem w historii swojego kraju, co nie będzie takie trudne, przyznam szczerze. George Weah jest faworytem drugiej tury wyborów w Liberii, która miała odbyć się w najbliższy wtorek, ale z powodu podejrzeń o oszustwa wyborcze została przełożona, odbędzie się nieco później. Skąd wziął się George Weah w polityce i czy zmieni Liberię, ten kraj nieprawdopodobnie doświadczony historią, na lepsze? O tym Adrian Bąk. Monrovia, stolica Liberii, kwiecień 2016 rok. George Weah stoi na prowizorycznej scenie pod niebieskim namiotem i ogłasza start w wyborach prezydenckich. Przed nim tysiące wiwatujących osób, przeważnie młodych, wpatrzonych w niego jak w obrazek. W tłumie był wówczas m.in. Ibrahim al-Bakrini, politolog i bloger z Monrovii, który pamięta George'a Weah nie tylko z czasów, gdy zostawał najlepszym piłkarzem na świecie, ale także z czasu, gdy zaczynał piłkarską karierę. On pochodzi z bardzo biednej dzielnicy w stolicy, właściwie ze slumsów. Jego rodzice mieli 12 dzieci. W takim środowisku tutaj dorastał i w takim środowisku uczył się grać w piłkę. Dlatego młodzi i biedni czują z nim więź, czują, że jest jednym z nich. Liberia to w ogóle kraj młodych i biednych ludzi. George pokazał, że można tutaj osiągnąć sukces, wyjść z biedy. I dlatego jest kochany przez tak wielu. That's why George Weah is loved by them. To komentarz do słynnej bramki George'a Weah z meczu AC Milan kontra Hellas Verona z 1996 roku, gdy George Weah przebiegł właściwie całe boisko, mijając kolejnych przeciwników i wreszcie pokonując rozpaczliwie interweniującego bramkarza. Weah był wówczas w szczytowej formie. Rok wcześniej zdobył złotą piłkę dla najlepszego piłkarza na świecie i jak do tej pory jedynego Afrykańczyka. Ale dokładnie w tym samym czasie, kilka tysięcy kilometrów dalej, w położonej w zachodniej Afryce Liberii, rozgrywał się prawdziwy dramat. Władzę sprawował szalony dyktator i despota Charles Taylor, który wcześniej w 1989 roku wszczął rebelię przeciwko rządom byłego sierżanta Samuela Doego. Liberia spływała krwią. Dopuszczano śródobójstwa i ludożerstwa. Zginęło ponad ćwierć miliona ludzi, 1/10 ludności kraju. Na konferencjach prasowych George Weah, zamiast opowiadać o zdobytych bramkach, apelował o pomoc dla Liberii. W moim kraju codziennie umierają dzieci i kobiety, matki i ojcowie. Jest coraz gorzej. Jedyna nadzieja w ONZ i w zachodnim świecie. Wy możecie to zatrzymać. Tego nie można zaakceptować. Dyktator Charles Taylor ustąpił dopiero pod naciskiem społeczności międzynarodowej i Stanów Zjednoczonych. Trwająca kilkanaście lat wojna domowa zniszczyła jednak doszczętnie kraj. W 2003 roku prezydentem Liberii została Ellen Johnson Sirleaf, pierwsza kobieta prezydent w Afryce. Przegranym był wówczas George Weah, który, jak to na sportowca przystało, nie pogodził się z porażką. Teraz dostał drugą szansę i w tej chwili jest faworytem w wyborach. Mówi Jonathan Ofei-Ansah, redaktor naczelny magazynu News Africa, z wykształcenia ekonomista. Ludzie utożsamiają się z nim, uważają, że jest jednym z nich, wierzą, że rozwiąże ich problemy. Piłka to tutaj świętość, a George Weah jest wielką gwiazdą. Ludzie lubią celebrytów, spójrz na Donalda Trumpa. Weah może wygrać, bo nie jest z establishmentu, jak drugi kandydat, obecny wiceprezydent. Ludzie są już znudzeni establishmentem, klasycznymi politykami. Z Jonathanem Ofei-Ansah nie zgadza się Alaska i Moore Johnson, dziennikarz lokalnej gazety Liberian Observer, który twierdzi, że o wygraną George'owi Weah nie będzie wcale łatwo. Według niego Liberyjczycy ostatecznie postawią na drugiego kandydata, obecnego wiceprezydenta Liberii, Josepha Boakajego. Dla Alaska'a Moore'a Johnsona wybór George'a Weah na prezydenta to duże ryzyko. Patrząc krytycznym okiem, jako polityk na razie się nie sprawdził, a miał okazję na stanowisku senatora i właściwie nie zrobił nic konkretnego. Mówił tylko puste frazesy, wygłaszał populistyczne hasła. Teraz powtarza, że wprowadzi zmiany w państwie, ale ja w to szczerze wątpię. O populizm, brak jasnej wizji zmian w państwie, a nawet mało składne wypowiedzi oskarżano George'a Weah także w trakcie pierwszych wyborów w 2003 roku. Były piłkarz wziął z tego lekcję. Zdał maturę, a potem skończył studia biznesowe na Florydzie. Wrócił już z dyplomem, jeszcze bardziej żądny władzy w państwie. W 2014 roku został senatorem, a w wyborach zwyciężył prezydenckiego syna Roberta Sirleafa. Teraz chce pokonać obecnego wiceprezydenta, Josepha Boakai'ego, który pamięta jeszcze rządy sierżanta Samuela Doe'ego. W opinii Alaskaya Moore'a Johnsona wybór między byłym piłkarzem a wiceprezydentem to wybór mniejszego zła. Z jednej strony mamy byłego piłkarza o nikłym doświadczeniu politycznym, który nie sprawdził się do tej pory w polityce. Z drugiej strony mamy wiceprezydenta, który owszem ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie polityczne, ale przez te lata też niczym wielkim się nie zasłużył. A każda porażka rządu jest też i jego porażką. My potrzebujemy polityka, który poprawi infrastrukturę, który wyremontuje drogę na lotnisko, oświetli ulice, da ludziom pracę, będzie walczył z korupcją, czy wreszcie prezydenta, który pogodzi Liberyjczyków, bo proces pojednania jeszcze się nie zakończył. George Weah jest dla Liberyjczyków niewątpliwie symbolem sukcesu, dostatku, uznania i jedności, bo kilkanaście lat temu jedyną rzeczą, która jednoczyła wszystkich Liberyjczyków, były jego popisowe bramki. Czy teraz, jeśli wygra wybory, znowu zjednoczy Liberię i uczyni ją lepszym miejscem do życia, dopóki piłka w grze? Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. Teraz Birma albo Mianma, zależy jak kto wymawia nazwę tego kraju. De facto lider Birmy, pani Aung San Suu Kyi, odwiedziła stan Arakan. I znowu, stan Arakan albo Rakin. Po raz pierwszy od wybuchu kryzysu pod koniec sierpnia, w wyniku którego co najmniej 600 tysięcy ludzi z mniejszości Rohingya, czyli muzułmańskich mieszkańców tego regionu, zostało zmuszonych do opuszczenia domów, wygnanych do Bangladeszu. Pani Suu Kyi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, była silnie krytykowana za brak wsparcia dla Rohingjów. Jej wizyta mogła wydawać się próbą odpowiedzi na te krytyki. A czy tak było rzeczywiście, opowie nam Krzysztof Renik, który wielokrotnie bywał w Birmie. Ostatni raz przed kilku dniami. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po co była ta wizyta pani Aung San Suu Kyi? Z jednej strony z całą pewnością pani Aung San Suu Kyi chciała ocieplić swój wizerunek na świecie. Opinia międzynarodowa od dłuższego czasu poddawała panią Aung San Suu Kyi miażdżącej krytyce za to, że po pierwsze nie zabiera głosu w sprawie Rohingjów, po drugie nie potrafi rozwiązać tego konfliktu. Tyle tylko, że prawda jest taka, iż już w połowie września pani Suu Kyi wygłosiła płomienne przemówienie w parlamencie birmańskim w Naypyidaw, w stolicy tego kraju, w którym to przemówieniu wyraźnie powiedziała, że rząd, jej cywilny rząd, dąży do jak najszybszego zakończenia tego kryzysu, że chce doprowadzić do sytuacji, w której Rohingjowie, ci, którzy opuścili Birmę i którzy znaleźli się na terytorium Bangladeszu, będą mogli wrócić do swoich domów, do swoich wiosek, do swoich osad. A po trzecie, będzie dążyła, czy jej rząd będzie dążył do tego, by Arakan czy stan Rakhine, północna część tego stanu, bo tak naprawdę konflikt dotyczy północnej części tego stanu, żeby na tamtym terenie rozpoczęły się inwestycje, rozpoczęło się podniesienie poziomu życia. Natomiast... I tak chyba było podczas tej wizyty. Ona zwracała uwagę na to, tam dlatego przyjechała z biznesmenami zresztą. Tak, bo rzeczywiście już te niektóre inwestycje się rozpoczęły, między innymi na przykład kopanie wielkich stawów rybnych, które mają zapewnić pożywienie dla ludności tego rejonu. Natomiast rzeczywiście pani Aung San Suu Kyi nie powiedziała niczego nowego na temat statusu ludności Rohingya na terytorium Birmy, na terytorium Mianmy. Trzeba pamiętać, że ta społeczność od 1982 roku jest pozbawiona wszelkich praw. To znaczy nie ma dokumentów tożsamości, nie może się przemieszczać po terytorium kraju, w którym mieszka, czyli po terytorium Mianmy. Nie ma dostępu do edukacji, nie ma dostępu do służby zdrowia. I to są te główne trzy postulaty Rohingjów, którzy przez wiele lat już protestują przeciwko temu, no co tu dużo mówić, bezprawiu. I jeszcze jedna rzecz chyba istotna. W tym przemówieniu, do którego nawiązujesz, Ona też sprawiała wrażenie, czy ja mówię o przemówieniu z 19 października, więc z 19 września, Wreszcie. Więc prawdopodobnie o tym samym mówimy. Tak, tak. Ona zdawała się sugerować, że nie do końca wie, dlaczego ci ludzie uciekają. To jest, no albo jest otoczona, tak jak dobry car, ludźmi, którzy jej po prostu opowiadają bzdury, albo, no mówiąc najdelikatniej, mija się z prawdą, no bo to wszyscy wiedzą, że oni uciekają przed ofensywą armii. No to, tak. Uciekają przed ofensywą armii, tyle tylko, że w tym samym przemówieniu, o którym mówimy, Aung San Suu Kyi powiedziała, iż tak naprawdę ten egzodus dotknął mniej niż połowę wiosek Rohingjów w Arakanie, to po pierwsze. Po drugie, mniej niż 50% populacji Rohingjów z tego stanu. No tym niemniej to są ogromne liczby. Oczywiście, że to są ogromne liczby i tutaj nic nie usprawiedliwia władz birmańskich, ale ja świadomie mówię władz birmańskich, a nie rządu pani Aung San Suu Kyi. Bo tutaj dotykamy problemu następującego. W jakim stopniu cywilny rząd Birmy czy Mianmy w tej chwili kontroluje wydarzenia przebiegające w Arakanie, ale przecież nie tylko w Arakanie, także w stanie Shan, także w stanie Kachin. Otóż wydaje się, że rząd cywilny kierowany przez panią Aung San Suu Kyi ma wpływ na wydarzenia w tych zapalnych punktach współczesnej Mianmy w niewielkim tylko stopniu. Tam tak naprawdę rządzi w dalszym ciągu armia, rządzą generałowie, rządzą wojskowi i to oni tak naprawdę rozdają karty. Bardzo trafnie zauważył to Rex Tillerson, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, kiedy kilkanaście dni temu podczas pobytu w Indiach zwrócił się właśnie do wojskowych, którym zarzucił odpowiedzialność za te wszystkie tragiczne wydarzenia, których miejscem jest Arakan. To jest bardzo trafna diagnoza. My nie możemy nie zauważyć faktu, że w tej chwili w Birmie trwa pewien rodzaj dwuwładzy. To znaczy resorty siłowe są kierowane przez ludzi z wojska, przez generałów albo generałów, którzy porzucili mundury, a założyli garnitury, przez krewnych tych generałów, przez rodziny powiązane z armią. Natomiast resorty niesiłowe rzeczywiście są kierowane przez ludzi Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, czyli tego ugrupowania, którym przewodzi Aung San Suu Kyi, które tak bezapelacyjnie wygrało 2 lata temu wybory. No dobrze, ale czy w takim razie te pretensje wobec pani Aung San Suu Kyi twoim zdaniem są kompletnie bezpodstawne? To znaczy ona by musiała być politycznym samobójcą, żeby stanąć po stronie Rohingjów i to jest do przyjęcia, ale ona przez bardzo długie, przez wiele tygodni właściwie nic nie mówiła. Jest duża różnica pomiędzy wsparciem dla Rohingjów a milczeniem. Zrobieniem czegokolwiek, prawda? Milczeniem. Tak. Mnie się wydaje, że pani Aung San Suu Kyi stoi przed takim oto dylematem. Czy za cenę milczenia można ocalić jakieś postępy na drodze ku demokracji, jakieś postępy na drodze transformacji kraju, czyli Birmy. Bo rzeczywistość, w której ona funkcjonuje, jest rzeczywistością szalenie złożoną. Rzeczywistością, w której wojskowi w dalszym ciągu rozdają w ogromnym stopniu karty w polityce birmańskiej. I oczywiście łatwo by było wystąpić na forum nawet międzynarodowym i powiedzieć, źle się bardzo dzieje, wojskowi mordują, wojskowi stworzyli sytuację tak dramatyczną, w wyniku której ponad 500 000 ludzi opuściło kraj, potępiam to, nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Tylko co by to przyniosło? Otóż uratowałoby wizerunek pani Aung San Suu Kyi na arenie międzynarodowej, jakowej ikony demokracji, walki bez użycia przemocy itd., itd. Natomiast z całą pewnością nie uratowałoby procesu transformacji Birmy. Wojskowi są na tyle silni w tej chwili i doskonale zdają sobie sprawę również i z tego, że świat co prawda by przyznał rację pani Aung San Suu Kyi, być może pojawiłyby się jakieś sankcje, ale przecież przez te ostatnie nie 2 lata, czy nie od czasu zwycięstwa NLD, ale znacznie wcześniej, Birma zaczęła się otwierać na świat, zaczęły być stopniowo znoszone sankcje wobec Birmy. Birma jest w tej chwili beneficjentem ogromnej liczby inwestycji międzynarodowych i te wielkie koncerny ponadnarodowe, które co prawda pewnie by mówiły, że to jest niedobrze, że tam się ta demokracja sypie, czy ten proces transformacji, bo o demokracji to jeszcze nie mówmy, ale ten proces transformacji się sypie, ale ja nie jestem taki w pełni przekonany, że te koncerny czy te grupy kapitałowe by się tak szybko wycofały z Birmy. W związku z tym raczej takie twarde postawienie sprawy przez panią Aung San Suu Kyi, jak mówię, uratowałoby jej wizerunek, natomiast z całą pewnością nie przyniosłoby postępów na drodze transformacji, a świat by spokojnie to przyjął i dalej te inwestycje może w trochę mniejszym stopniu by się w Birmie pojawiały i generałowie właściwie osiągnęliby sukces, swój sukces. To jest ogromny kryzys humanitarny. Bangladesz mówi o tym, że nie jest w stanie już tych ludzi tak naprawdę przyjmować, prawda? Tak, ale ze strony Birmy już płyną pewne zarzuty pod adresem Bangladeszu, ponieważ pani Aung San Suu Kyi już we wrześniu powiedziała, że chciałaby, żeby w październiku uchodźcy zaczęli wracać, że stworzone zostaną warunki. W tej chwili Bangladesz ponoć blokuje powrót, między innymi dlatego, że nie chce rezygnować z pomocy międzynarodowej. Proszę pamiętać, że w ostatnich tygodniach Bangladesz dostał 400 milionów dolarów na rzecz właśnie pomocy tym uchodźcom z Birmy. Pytanie brzmi, czy ci ludzie chcą wracać, skoro wiedzą, że jednak ich wioski były palone problem. I byli wygnani. I tu jest największy problem, ponieważ w tej chwili poziom animozji, no nie ukrywajmy, buddyjsko-muzułmańskiej czy islamskiej, jest tak silny, że sądzę, iż znaczna część tych uchodźców, którzy trafili do Bangladeszu, będzie obawiała się powrotu do Birmy. To po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że ich wioski, ich osady zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Zostały zniszczone. W związku z tym oni na razie nie bardzo mają do czego wracać. Do obozów na terenie Birmy to może lepiej by zostali w Bangladeszu. I po trzecie wreszcie, to jest rzecz stosunkowo mało znana, mianowicie na terenie Arakanu, w północnego Arakanu, wiele rejonów przygranicznych zostało zaminowanych przez armię birmańską. To jest bezpośrednie zagrożenie dla życia. Jeżeli te tereny nie zostaną rozminowane, to może to grozić śmiercią setkom ludzi. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik, wieloletni korespondent Polskiego Radia w tym regionie świata, opowiadał nam o Birmie. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata. Opowiemy teraz o Somalii, gdzie w ostatnim czasie doszło do gwałtownych zamachów. Zwłaszcza jeden miał niebywałą skalę. 14 października zginęło w Mogadiszu prawie 370 osób, kilkaset zostało rannych. Kilka dni później w podwójnym zamachu zginęło 27 osób. Obu ataków dokonała grupa fundamentalistów islamskich nazywająca się As-Shabab. Nie ma końca wojna w Somalii. Mimo że okresowo jest tam spokojniej, jednak praktycznie od momentu ogłoszenia przez ten kraj niepodległości w 1960 roku, a szczególnie przez te dwie ostatnie dekady dochodzi do aktów przemocy. W studio Wojciech Jagielski, dziennikarz, reporter Tygodnika Powszechnego, autor książek i wielu tekstów, między innymi o Afryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Może opowiedzmy najpierw o tych ostatnich zamachach, skąd one się wzięły, dlaczego to nagłe nasilenie? Znaczy, do zamachów w Mogadiszu dochodzi dosyć regularnie. One nie są tak spektakularne i może dlatego nie zwracamy na nie uwagi. Natomiast ten przedostatni, w którym zginęła taka masa ludzi, rzeczywiście pokazał, że ten spokój, który w Somalii wydawał się panować od jakichś 5-6 lat, odkąd z Mogadiszu zostali wypędzeni ci somalijscy talibowie, As-Shabab, jest bardzo względny. Partyzanci, owszem, stracili stolicę, stracili swój najważniejszy port Kismajo, ale nie stracili nawet całego terytorium. Jedna z takich ich twierdz, Barire, i o to miasto w zasadzie poszło w związku z tym zamachem, odległa jest niecałą godzinę jazdy od stolicy. To się wydaje trudne do wyobrażenia, że jest 20 tysięcy wojsk pokojowych Unii Afrykańskiej w Mogadiszu, a 50-60 kilometrów od miasta jest jakaś twierdza partyzantów, którzy przecież nie są jakąś szczególnie bitną armią, ale somalijskie państwo jest dramatycznie słabe. Jest stosunkowo nowy element w tej układance, to znaczy powrót Amerykanów do Somalii, prawda? Tak, i ten zamach akurat tragiczny w Mogadiszu wiąże się bezpośrednio z obecnością Amerykanów, a może nawet nie z obecnością, ale ze zmianą wojennej strategii Amerykanów. Do prezydentury Trumpa Amerykanie i za prezydenta Busha, i za prezydenta Obamy bardziej polegali na działalności swoich sojuszników w Afryce. To była głównie Etiopia, ale także Kenia i wojska Unii Afrykańskiej. Wojska Unii Afrykańskiej postanowiły wycofać się w 2020 roku i to też wiąże się z decyzją prezydenta Trumpa, żeby walczyć już samemu. Nie ufać może tym sojusznikom i walczyć w oparciu o bezzałogowe samoloty, które atakują rakietami bazy, kryjówki, a także o komandosów, których posłał do Somalii i którzy przeprowadzają akcje zbrojne, mając dużo większą swobodę działania niż kiedyś. Wygląda na to, że celem zamachowców w Mogadiszu byli Amerykanie albo to, co się z Amerykanami im kojarzyło. Obcokrajowcy. Obcokrajowcy, lotnisko, gdzie jest kwatera główna ONZ, tych wojsk pokojowych, natomiast nie dojechali. Ta ciężarówka nafaszerowana trotylem wybuchła przed lotniskiem, w dodatku pech dla Somalijczyków, wybuchła w bezpośrednim sąsiedztwie cysterny napełnionej benzyną, więc to była bomba o nieprawdopodobnej sile, stąd tyle ofiar. Wspomniałeś o tym, mamy czasem wrażenie, że sytuacja w tym kraju się stabilizuje. Wygląda na to, że najlepiej w ogóle w nim i najspokojniej było w czasie, kiedy fundamentaliści islamscy rządzili tym krajem przez moment, prawda? No to taka analogia troszeczkę z Afganistanem, kiedy w czasie rządów talibów w tym kraju było na tyle bezpiecznie, że można było wsiąść do autobusu w Kabulu i dojechać nim do Kandaharu. On jechał długo, bo droga była paskudna, ale nie działały żadne organizacje zbrojne, ani żadne grupy bandyckie. Talibowie afgańscy to był jedyny rząd, który odebrał broń w zasadzie Afgańczykom. Ci w Mogadiszu somalijscy rządzili tylko pół roku. I kiedy to było, przypomnij? 2006 rok. Ich pech i pech Amerykanów polega może na tym, że te rządy talibów somalijskich zbiegły się z takimi dużymi obawami Zachodu, że Al-Kaida wypędzona z Afganistanu i z Pakistanu będzie szukała sobie jakiegoś miejsca na bezpieczną kryjówkę i przeniesie się właśnie do pogrążonej w wojnie domowej Somalii. W związku z tym Zachód nie mógł tolerować rządu ludzi, którzy teoretycznie przynajmniej, a także w praktyce, byliby z tą Al-Kaidą w jakiś sposób sprzymierzeni. A Al-Shabaab zawarł z nimi porozumienie zbrojne, nie tylko taktyczne, ale zbrojne. Co nie znaczy, że Al-Shabaab jest organizacją dżihadystyczną. Oni stosują terror i odwołują się do islamu i świętej wojny, ale tylko na terytorium Somalii. Owszem, ochotnicy somalijscy przyjeżdżają do Somalii walczyć ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, głównie z tych krajów. Działają na zewnątrz, prawda? No przecież słynny zamach w Kenii, prawda? Ale to jest w zasadzie tylko Kenia i zamachy w Kenii są bezpośrednio związane także z tym, co się dzieje w Somalii, bo gdyby wojska kenijskie nie uczestniczyły w tej operacji zbrojnej w Somalii, to prawdopodobnie w Kenii by się nic nie wydarzyło, aczkolwiek też trudno tutaj tak kategorycznie twierdzić, że gdyby Kenijczycy nie wysłali wojsk do Somalii, to by nie doszło do niczego złego w Kenii, bo tamta diaspora somalijska jest ogromna. Obozy uchodźcze też służą w Kenii jako teren werbunkowy dla organizacji partyzanckich i kto wie, jakby to było, ale rzeczywiście jest to z tym związane bezpośrednio. Narzuca się to pytanie, no bo oczywiście jest wiele krajów, w których toczą się wojny i toczą się wojny domowe, krwawe, ale dlaczego w Somalii przybiera to tak katastrofalne rozmiary i tak niezwykłą skalę? Dlaczego tej sytuacji nie da się unormować? Nie da się jej unormować pokojem, rozmowami, nie da się jej unormować siłą, bo nie wiadomo, kto ma wygrać tą wojnę, nikt jej nie wygrywa. Co takiego powoduje, że Somalia jest tak trudnym krajem? No to się wiele spraw nałożyło i wydaje mi się, że głównym powodem, że ta wojna jest tak trudna do zakończenia dzisiaj, jest to, że ona tak długo trwa. Bo wojna w Somalii trwa w zasadzie od lat 80. Ta wojna wybuchła przeciwko ówczesnemu prezydentowi Mohamedowi Siadowi Barre. On został obalony, podobnie jak w Etiopii. To się zbiegło z końcem zimnej wojny. Natomiast ta wojna somalijska nie przyniosła żadnego rozwiązania, bo jeżeli pamiętamy na początku lat 90. to lądowanie spektakularne amerykańskich wojsk w Somalii, amerykańscy żołnierze mieli nieść pomoc humanitarną i ratować Somalijczyków przed klęską głodu, będącą wynikiem też tej wojny domowej. Interwencja amerykańska, a później ONZ sprawiła, że ta wojna nie została rozstrzygnięta. Ci, którzy brali górę i szykowali się do objęcia przywództwa w Somalii, zostali powstrzymani. pewnie może dzisiaj zapomniane nazwisko Mohammada Faraha Aidida, takiego najsłynniejszego z somalijskich wataszków. On był już o krok od przejęcia władzy w Mogadiszu i pewnie w całej Somalii. Somalia to jest dziwny kraj, bo to jest jedyny kraj chyba w Afryce zamieszkały przez jeden lud, Somalijczyków, podzielony na rozmaite klany, rody. Ale jeden. Natomiast Somalia składa się z trzech jakby części, bo ona w czasach kolonialnych była okupowana przez trzy mocarstwa. Ta dzisiejsza Somalia składa się z kilku części zjednoczonych w jeden kraj. Po 91 roku, kiedy obalono prezydenta, te części się rozpadły. Dzisiaj mamy Somaliland, który w zasadzie jest krajem stabilnym, przeprowadzającym wybory, ale nikt go nie uznaje od 91 roku. Nie dostaje żadnej pomocy humanitarnej. Trudno dzisiaj Somalijczyków pogodzić, bo podobnie jak w Afganistanie, próbowali rozmaitych rzeczy. Rządzili wataszkowie, rządziły jakieś rządy wybierane w Kenii, później rządy popierane przez Zachód. Rządzili ci somalijscy talibowie. Próbowano sięgać po islam jako coś, co mogłoby zjednoczyć te właśnie klanowe. To wszystko się nie udało, bo nie miało może szans, żeby się udać. Podobnie jak w Afganistanie, w Somalii są zaangażowane państwa sąsiednie. Zachód, Kenia, Etiopia, kraje z szejkanaty z nad Zatoki Perskiej. Dlatego Somalii będzie bardzo trudno znaleźć rozwiązanie tej wojny. Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski z Tygodnika Powszechnego był naszym gościem. היא כותבת לי שורות קצרות אני Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze Rona Kenani, Gidi Goff. כמה מתוק ומהיר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. בעיניים בורקות בחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כל היום אני הולך ונזכר ברחובות של פריז, איך היה לנו כאן. התחבקנו דקות ארוכות מתוקות, התעוררתי ושוב זה נגמר. אבל היום, היום אני יוצא, היום אני עושה מעשה. מישהו זרק לי גלגל הצלה ואמר אהבה זה דבר מדבר. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. עיניים בורקות בחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. כמה מתוק ומריר הכאב, רק בגללו אני מוכן להתאהב. עיניים בורקות בחיוך רעב, אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב. היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות. המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, laptop Acer Intel Core i3, dysk SSD Windows 10 za 1990, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha.